Esma onun için gök ipidir, arş ipidir diyorum, arş ipi. Arştan aklımızın arzına nazil olmuş bir arş ipidir. Ne olur? Biz bu ipe tutunarak aklımızın arşına çıkarız. Ne yaparız orada? Soyutlayabiliriz işte. Yani müşriklerin, tüm şirklerin, dünyadaki tüm şirklerin temelinde ne yatar biliyor musunuz? Tüm şirklerin temelinde soyutlayamama çocukluğu yatar. Çocuklar soyutlayamazlar. Onun için çocukturlar. Akıl çocuk kalırsa soyutlayamaz. Ne olur efendim? İşte Allah ne kadar baba? Şu kadar mı? Allah'ın eli ne kadar? Bu çocuk sorusudur. Çocuk için sorun yok. Çocuk sorabilir. Ama bunu 50 yaşına gelmiş hala, 60 yaşına gelmiş, 70 yaşına gelmiş hala bu düzeyde Allah'la ilişkisi. Hala Allah bilinci çocuk düzeyinde, düşünsene hiç büyümemiş. Bunu mazur göremezsiniz. Allah da mazur görmez bunu. Niye? Büyümüş ama Allah bilinci büyümemiş. Dolayısıyla bu anlamda yani iki işlevi var dedim. Biri Allah'ı tanıtmak, iki insanı tanıtmak. İnsana haddini bildiriyor. Yani Allah'ın Hafi diye bir ismi var biliyor musunuz? Hafiye buradan gelir. Yani casus, birinin arkasına adım adım izleyen. Şimdi birini adım adım izleyen el-Hafi olan Allah'tır. Yani sen izle dur. Hadi bakalım. Ne kadar izleyebilirsin ki? Yorulursun. Hatta yorarsın. Sadece yorulmazsın. Yorarsın da. Dolayısıyla Allah'ın esmasını bildin mi haddini bilirsin. Eyvallah. İnsan olduğunu bilirsin, hududunu bilirsin ve haddini bilmek gibi de irfan olmaz değil mi kişi? Eyvallah. Dolayısıyla haddini bildiğin zaman ne yorarsın ne yorulursun. Haddini bildiğin zaman değerini de bilirsin. Aslında haddini bilmek, değerini bilmekle iç içedir. Allah'a karşı haddini, eşyaya karşı değerini bilirsin. Bakınız, Allah'a karşı haddini bilmeyenler eşyaya karşı değerini de bilmezler. Allah'a karşı haddini bilmeyenler eşya tarafından da alınıp satılırlar. Alınırlar, satılırlar. Onları eşyaya kul olmuş halde bulursun. Yani bakınız, Allah'ı vekil harcı gibi kullanmaya kalkarlar, haşa. Allah'a emirler yağdırır. Yap ya Rabbi, şunu yap ya Rabbi, bunu yap ya Rabbi, onu yap ya Rabbi. Yani Allah şey efendim bizimkinin kapısında nöbetçi efendim Allah'a emredecek o da yapacak. Emredecek o da yapacak. Hani Ferit Kam Üstad merhum öyle dermiş. Efendim kul der ki dur bakalım Allah ne yapacak. Allah da der ki dur bakalım kulum ne yapacak. Efendim. Dolayısıyla yani kul olarak sen elinden geleni yaptın. Bu da haddini bilmekle alakalıdır bakınız. Elinden geleni yani değerini bilmekle alakalıdır. Elinde imkan var. Allah sana bir değer vermiş. Zaten bu dinin Kur'an'daki ismi dinen kıyemen millete İbrahim. Kıymetler dini, değer dini demektir. Dinen kıyemen. Eddinul kayyim. Bu da Kur'an'ı bir ifadedir. Yani değerler dini. Bu dinin değerler, ya bu din değerler üzerine inşa edilmiştir. O değerler esasında sana da değer verir.